گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 296. موسیقی اصیل هر ملتی را باید در آهنگهای محلیش جستجو کرد. آهنگی که از دل سوخته‌ای برخواسته، با کلامی موزون که ترجمان تغزلی وارسته از کلام است و موسیقیش می نامیم، به گوش جان می رسد. آهنگی که اکنون به سمع می رسد بختیاری است که با کلامی موزون و متناسب تلفیق شده است. به جا می‌گیری. خوشا خون خوردن از پیمانه دل، خوشا خون خوردن از پیمانه دل، پریشان گشتن از افسانه دل، خوشا نور خدا دیدن به مستی، خوشا نور خدا دیدن به مستی، درون خانه ویرانه دل، خوشا در نیمه شبها بوی یاری شنیدن از گل پیمانه دل. Yo خوشا خون خوردن از پیمانه دل، پریشان گشتن از افسانه خوشا نور خدا دیدن به مستی درون درون خانه ویرانه Thank you. خوشا سوزانده از بیم جدایی به گرد شمع غم پروانه دل به گرد شمع غم پروانه هر شاخی شکفته نوبهاری زهر شاخی شکفته نوبهاری گرفته هر گلی بر کف نساری نوای بلبل و آوای دراج شکیب عاشقان را داده تاراج سمن ساقی و نرگس جام در دست بنفشه در خمار و سرخ گل مست چنین فصلی بدین عاشق نوازی خطا باشد خطا بی عشق بازی جوانان را و پیران را دگر بار به سرسبزی درآرد سرخ گلزار می و معشوق و گلزار و جوانی از این خوشتر چه باشد زندگانی فلک جز عشق محرابی ندارد جهان بی خاک عشق آبی ندارد اگر خود عشق هیچ افسون نداند نه از سودای خیشت وارهاند ز سوز عشق بهتر در جهان نیست که بی او گل نخندید ابر نگریست غلام عشق شو کاندیشه این است همه صاحب دلان را پیشه این است Thank you. بدین عاشق نوازی خطا باشد، خطا بی عشق بازی. Thank you. شدم بالوه دل افسان شدم از دست دل خدا Thank you. خدا از دست نده. شکوه‌ی زهر جان در شکوه زهر کنم به جا میگیم برنامه‌ای که شنیدید شماره 296 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت آقایان عبدالوهاب شهیدی و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده. آهنگ بختیاری، تنظیم و هارمونی از آقای روح الله خالقی، گوینده آذر پژوهش.